第三十七课。 אני רוצה ל. אני רוצה ל. הם רוצים ל. הן רוצות ל. אני צריך ל. אני צריכה ל. הם צריכים ל. הן צריכות ל. אני יכול ל. אני יכולה ל. הם יכולים ל. הן יכולות ל.